dan doen we dat. Laten we even naar de actualiteit gaan. Toch even beginnen bij dat wat nu het laatste nieuws is. Gisteren in Oekraïne werd de Krimbrug getroffen door twee zware explosies met burgerslachtoffers tot gevolg. Vandaag zien we Russische en Oekraïnse drones die vijandelijk gebied bestoken. Hoe is dat voor jou om dat te vernemen persoonlijk? Want daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Jij hebt een band. Al 10 jaar lang met Oekraïne. Ja. Ik neem aan dat jij anders naar dat nieuws luistert dan ik. Dat denk ik ook. Er springen bij zo'n nieuwsbericht meteen een aantal reacties door mijn hoofd. Eén, hoe zou het voor de Oekraïners zijn? Dus ik zit er ook alweer een beetje indirecter in. Dus hoe is de sfeer, de stand van zaken bij mijn collega's en bij mijn vrienden vandaag? Maar ik ken natuurlijk bijna al die plekken. Krimbrug ben ik nooit geweest, maar heel veel van die andere plekken die beschoten worden, ben ik geweest, die ken ik, die herken ik van toen het nog goed was. En dat is vooral heel, heel absurd. Dus die combinatie van je weet dat dat soort nieuws het land enorm beïnvloedt. Voor in ieder geval een dag of 2 dagen. Ja. Met angst en blijdschap en alle emoties door elkaar. Ja. Naast mijn eigen herinneringen aan die plekken. Ja, want ik zat in de voorbereiding te denken, ja, ik moet me dan toch gaan verplaatsen. Want ik noem het zo op, hè, kapotgeschoten bruggen. Steden waar geen huis meer overeind staat. Dat klinkt ver weg, maar ik dacht, nee, het is gewoon bij wijze van spreken dat Utrecht nu voor de helft gebombardeerd is. En hoe dat dan voelt als wonende in datzelfde land. Ja, ik denk dat dat... Ik denk dat we daar niet bij kunnen komen. Ik ook niet. Nee? Nee, niet echt. Nee. Want het is ook niet mijn huis wat weg is. Het is ook niet mijn familie die heeft moeten vluchten. Het zijn wel vrienden, het zijn wel collega's. Maar uiteindelijk is het toch ook voor mij nog verder weg. En als ik daar kom en ik sta in zo'n wijk die bijvoorbeeld voor 70% onbewoonbaar is of weg is. Ja, dan is het eigenlijk al gebeurd. Dus ja. Dat moment van die angst, dat moment van die bominslagen, dat is denk ik voor heel veel mensen onherstelbaar. Vrienden die door Mariupol reden terwijl de bommen om zich heen vlogen, daar de lange rijen bij de waterkraan zagen staan. Rijen van, niet van een uur of zo, maar een rij van 1,5 dag. En dan niet weten of het er uiteindelijk nog is. Mensen die gewoon eigenlijk niet weten waar ze naartoe moeten, in paniek zijn. Nee. Die beelden, die denk ik, die hoor ik de hele tijd terug van, die zijn zo verschrikkelijk, raak je eigenlijk niet meer kwijt. Die heb ik ook niet gezien. Nee. En als je in zo'n wijk staat, als jij dan op bezoek bent, want je bent nu net weer terug, toch? Ja. Ja. Als je in zo'n wijk staat, zie je dan ravage of zie jij ook kansen? Als je daar staat, zie je in eerste instantie gewoon ravage. En ravage van gebouwen, maar daarachter zie ik ook mensen. Die zijn er dan misschien niet, maar je stelt je levens voor, je stelt je gezichten voor. Ah, maar jij ziet niet allerlei nieuwe gebouwen al meteen. Nee, zeker niet meteen. Nee, daarvoor is het te heftig. Wat je ziet is gewoon zo destructief. Dat is zo negatief. Dat heeft tijd nodig om dan weer tot een kans te gaan. Je ruikt ook van alles. Dus je ziet bijvoorbeeld veel meer dieren, vogels rondvliegen. De duiven en de poezen nemen het over. In gebouwen waar nog een paar mensen wonen, omdat ze gewoon geen enkele andere keuze hebben, dan zijn er bijvoorbeeld alleen nog een paar oude vrouwtjes die achtergebleven zijn. Die uit koppigheid en uit gebrek aan alternatief. Ja, dan ben je op dat moment echt niet bezig met, goh, wat zou het hier mooi kunnen worden, of wat zou het hier anders kunnen worden. En wat ruik je dan? Want je zegt, je ruikt van alles. Het is alsof je heel lang de koelkast niet open hebt gehad. Je alleen dan in de openbare ruimte. Dus het is je ruikt dat het onfris is, dat het niet schoongehouden wordt. Dat er geen... Dat er een combinatie van puin en huisvuil en vieze was. En ja, wie weet wat er allemaal nog meer in ligt, wat je niet wil weten. Misschien menselijke resten. Die zijn daar dan. En ja. Dat geeft een geur. En dat is inderdaad al iets wat je heel moeilijk kan overbrengen op een ander. Ja, tijd dat de media dat kan, kan doen. Dus, dat nog, komt nog ooit even, misschien. Nog, ja, misschien. Maar ik zei al net, jouw band gaat ver terug. Tot 2014, toen begon de band met Oekraïne. Hoe ging dat? Ik ben uitgenodigd voor een project om na te denken over Mariupol. Mariupol was toen eigenlijk tussen het net bezette de Krim en net bezette Donbass. En werd toen door de New York Times bestempeld als het nieuwe snoepje van Rusland. Wat waarschijnlijk opgepeuzeld zou gaan worden. En dat bericht heeft heel veel impact gemaakt in Oekraïne. En zo'n krantenkop. En ja, het lag ook gewoon 30 kilometer de ene kant van het bezette gebied. En ik geloof 80 kilometer de andere kant op. Dus ja, er zat ook wel wat in die krantenkop. En toen zeiden de mensen, ja, als we het militair en politiek op het moment niet op kunnen lossen, misschien moeten we er dan eens een keer vanuit architectuur en vanuit kunst naar kijken. En in dat project ben ik mee gaan doen. Hoe kwamen ze dan bij jou? Via wetende dat ik daar misschien wel iets interesse in zou hebben. Ja. Oké. Maar dat is toch eigenlijk heel opmerkelijk. Het is al een soort halve oorlogssituatie. De Krim is geannexeerd. Hè? Het zou het nieuwe snoepje van Rusland worden. En dan is de gedachte, laten we iets met architectuur gaan doen. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Architectuur en cultuur. Kijk, heel veel van die dingen die daar gebeuren en gebeurden in het oostelijk deel, hebben te maken met wat je nu ook hoort en leest over. De oorlog gaat alleen niet alleen over militair, maar gaat ook over propaganda, over taal, over cultuur, over vrijheid van denken, over diversiteit van gedachten, perspectieven. En die werden ook allemaal ingeperkt. Dus zo'n stad als Mariupol werd gedomineerd door de Russische cultuur. Vanwege Russische televisie, Russische kranten. En misschien ook Sovjetgebouwen, Sovjetparken. Dus op het moment dat je probeert iets te veranderen in een cultuur, of in ieder geval bespreekbaar te maken, want ik vind nog niet eens dat het altijd hoeft te veranderen, maar dat je bespreekbaar maakt van, is dit wat jullie willen? Is dit waar we waar je over 10 jaar ook wil zijn? Of heb je inmiddels dingen gezien ergens anders in de wereld die misschien ook interessant zijn, die niet met hetzelfde Sovjetverleden te maken hebben? Ja, dan kom je misschien weer op nieuwe gedachten. En daar kunnen architecten en kunstenaars kunnen dat visualiseren. Die kunnen daarbij helpen om dat zichtbaar te maken. Ja, dus eigenlijk wapen je je door eigenlijk je eigen stempel te gaan drukken. Van je eigen cultuur. Je eigen nieuwe ideeën. Ja, en die moet je eerst eens ontdekken. Ja. En die moet je. Want je werd gevraagd om daaraan te gaan helpen, maar hoe ver ben je daar überhaupt toen mee gekomen? Ja, dat was een zomerproject, dus dat is dan intensief even. Maar daar zijn dan de eerste zaadjes geplant, samen met een aantal collega's, over nou, welke thema's spelen hier die je zou kunnen uitdiepen. En ik was er in 2021, in december 21, dus 2 maanden voordat de echte volle oorlog losbarstte, was ik er weer. En dan zie je, nou, dat heeft niet per se met die zaadjes die ik in 2015 heb geplant te maken, maar je ziet wel dat die stad enorm veranderd was en enorm gegroeid was. Maar bijvoorbeeld in die parken, de publieke ruimte. Dus waar die publieke ruimte in het verleden vaak hele grote pleinen, hele statische lanen waren, was dat nu veel menselijker geworden, veel gevarieerder ook geworden voor veel verschillende doelgroepen, waarbij gewoon puur door de inrichting van zo'n park of zo'n plein de mensen zich op een andere manier gingen gedragen, elkaar op een andere manier ontmoeten. Heel mooi dus. Dat was echt heel knap. Dat was echt, en daar was Mariupol ook een voorbeeld in. Nou, dat deel is totaal weg. Dat is natuurlijk allemaal kapotgeschoten, afgefikt, omgezaagd. Totaal destructief. Want jij kwam daar en je kwam daar terug. Je zag dus eigenlijk iets moois. Je zag iets van ontwikkeling. Dat is allemaal weg. Dat begon natuurlijk 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Toen ging de schaduw over het land hangen. Die avond van tevoren hoorden wij nog in allerlei Nederlandse talkshows, maak je geen zorgen, dat gaat niet gebeuren, er komt geen invasie. Was het voor jou ook onverwacht? Ja, nee, ik was er een kleine 10 dagen daarvoor, geloof ik nog. En toen moest ik vertrekken. Tenminste, ja, het is uiteindelijk je eigen keus. Maar de Nederlandse overheid zei, Wij adviseren ten sterkste alle Nederlanders het land te laten verlaten. Terwijl je daar aan het werk was? Ik was bezig met een huis kopen daar ook om te kijken. Ja, wilde daar nog permanenter, nog frequenter zijn. In Mariupol? In dit geval in Kharkiv. Oké. Okay. Ja. En dat is onderbroken. Stantepé naar huis. Het laatste vliegtuig wat er toen nog was. Wat het land uit is gevlogen richting Nederland. En daarna geloofden we het ook nog steeds niet. Weet je wel, er was gewoon leven op straat. De cafés, restaurants, alles deed het. Studenten. Alles normaal. Gewoon het normale leven. Hoe ongelijk ik bleek te hebben. Er waren studenten van de academie waar ik werk in Kharkiv. Die waren ook zo benieuwd. Want ze waren natuurlijk die spanning keer duizend. Hè? Want het ging over hun land. Wij hadden het hier over. Maar zij hadden het natuurlijk veel intensiever over. En die studenten die waren op die avond, waar je het net over hebt, waren ze naar het noorden van de stad gegaan in Kharkiv. En dat ligt dus 20 kilometer van Rusland vandaan. En die hebben daar gewoon gedacht van, ik wil het dan ook zien. Ik wil weten of die dreiging er is. Het is gewoon heel, heel fysiek dat ervaren. Naar die rand van die stad gegaan. Over die velden gekeken. En gedacht, wij zien niks. We kunnen rustig slapen. En dat bleek niet waar. Want om 4 uur 's ochtends werden ze uit hun bed getrommeld. Ja. En wat deed jij toen? Want toen was jij dus hier. Ja, ik was hier. En toen? Wat ben je gaan bellen? Of? Ja, goede vraag. Ik weet, paniek, wat moet je? Geen idee. Wat kan je doen? Dus je stuurt een heleboel appjes. Maar ook eigenlijk zo van, ja, we kunnen echt niks doen. Ik kan op dat moment echt niks doen, behalve steun geven. Dus het waren ook geen vragen. Want die mensen die daar waren, die waren natuurlijk allemaal aan het vluchten. Allemaal aan het rennen. Of zich aan het verdedigen. Of iets anders. Dus je gaat niet bezig met, kan ik iets voor je doen? Zullen we even bellen? Maar wel op een of andere manier laten weten van, als er iets is wat ik kan doen, let me know. En dat gebeurde in de loop van de dagen daarna. Door sommige mensen wel, door sommige mensen niet. En dan ga je langzaamaan weer contact krijgen met het hele netwerk. En hoe is het met jouw netwerk? Goed, eigenlijk. Verbazingwekkend dan, goed. Ja, of hebben wij toch een heel ander beeld? Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen overleden. In mijn netwerk veel mensen het land uitgevlucht. Zijn met name de mensen met kleine kinderen. Zijn mensen die zich aangemeld hebben bij het leger. Zijn mensen die eerst dus ook frontsoldaat waren en later misschien een kantoorbaan kregen bij het leger of een strategische baan. Dus dan zie je dat daar ook weer een ontwikkeling doorheen gaat bij zo'n carrière. Maar geen vrienden die dus zijn omgekomen, gelukkig. Er is één collega die niet is omgekomen, maar wel heel heftig geraakt een week of 3 geleden. Die waarschijnlijk blijven blind. En dat is een collega. Ja, dat was een collega. Want even nog voor mijn helderheid. Je hebt het over studenten, dus je gaf daar les. Ja, ik gaf daar les en ik werkte bij heel veel verschillende gemeentes. En de laatste 2-3 jaar met name aan de oostelijke kant. Ik heb door het hele land gewerkt en met name in het oosten vond ik de vraagstuk het meest fascinerend, ingewikkeld, uitdagend. Dus zo plaatsen als Mariupol, maar ook Bakhmut heb ik gewerkt. Wat ook met grondgelijk is. Solidar daar vlakbij. Shevardonetsk. Ja. Voor zover we weten leven ook nog 4000 van de 200.000 mensen. Ja, allemaal plekken waar ik me ook nauwelijks een voorstelling bij kan maken. Nee. Hoe vreselijk het daar moet zijn. En dan denk ik, nou, dat is dus voorbij dat werk. Want er valt niks op te bouwen. Maar dan ben jij nu alweer een tijd bezig toch met eigenlijk datzelfde werk. In een land dat in oorlog is. Kan je dat uitleggen? Er is een groep mensen om mij heen of om ons heen of een netwerk wat we hebben ontwikkeld. En daar zitten een aantal onderzoekers bij. En die onderzoekers die hebben vooral heel veel kennis van de Tweede Wereldoorlog, de Joegoslavië-oorlog uit de jaren 90. Posttraumatische situaties. En die zeggen eigenlijk allemaal, de periode nadat die oorlog voorbij was, toen er eenmaal vrede was, toen begon het pas echt als het ging over, wat moet je nou eigenlijk doen? Dus in zo'n oorlog weet je eigenlijk redelijk eenvoudig, klinkt heel suf, maar weet je redelijk eenvoudig wat je moet doen. Je moet die vijand tegenhouden of terugdringen. Je moet jezelf in bescherming brengen. Je moet mensen helpen met water, medicijnen, eten. Daarna hoop je dat het weer rustig wordt en weer normaal. Maar dat is niet zo. En dus al die naoorlogse situaties die zijn later onderzocht. En bleek eigenlijk dat mensen ervan baalden na 1 of 2 jaar... van dat ze er niet alvast over na hadden gedacht wat er op ze af zou komen. En dat proberen wij eigenlijk te voorkomen nu. Dus wij zijn zoveel mogelijk bezig om te voorkomen dat er daarna een heel grote diepe kuil is waar mensen in gaan lopen. En hoe dan? Nou, je hebt een aantal voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld geen woningbouwcorporatiesector in het land. Want je houdt je dus puur bezig met huizen, hè? Nee, woningen. Stedenbouw in de breedste zin van het woord. Dus landschap, infrastructuur, huizen, maar ook de culturele aspecten. Van wat er op een. Ja, hoe moet het eruit zien? Welke sfeer moet het uitademen? Welke identiteit? Hoe ga je om met je erfgoed? Hoe ga je om met de. Wat we noemen memorialization. Dat is de herinnering van hoe het was of hoe de oorlog was. Allemaal dingen die je in de fysieke ruimte uiteindelijk terugziet. Wij. Onze onderzoekers die zeggen van ja. Pak nou die thema's die je nu al kan doen. Pak ze nou gewoon al op met zoveel mogelijk kracht en energie en geld dat je hebt. Bijvoorbeeld dus het opbouwen van een sector die zou kunnen meehelpen om die woningbouw die nodig is weer aan de gang te krijgen. Dat er huizen gebouwd kunnen worden, maar dat ook duidelijk is van wie ze zijn, wat de huurprijs is, wie ze onderhoudt. Omdat het, als je dat niet hebt, dan heb je alleen maar bewoners en huizen. Maar wie regelt dat dan eigenlijk? Maar is dat er nu dus helemaal niet? Dat bestaat niet. En dat was tot voor kort eigenlijk geen probleem? Nou, dat speelde wel een beetje, maar dat was niet een zodanig probleem dat daar nu heel heftig op ingegrepen werd. En zeker niet een probleem wat je nu krijgt op het moment dat je dus wel een paar miljoen huizen terug moet bouwen voor mensen die geen huis meer hebben. En die op een gegeven moment toch weer terug willen. Of uit die sporthal op een gegeven moment weg willen. Waar ze nu noodgedwongen nog steeds onderdak hebben, zo nu en dan. Maar zo heb je eigenlijk op tal van onderwerpen heb je eigenlijk slagen die je kan maken. Ja. Op duurzaamheid en technologie. Super, willen ze allemaal. Daar willen ze duurzaamheid? Ja, denk je, daar ben je toch niet mee bezig in een oorlog? Nee, maar in een oorlog niet. Dus dan ben je aan het redden. Maar op het moment dat je nu nadenkt over hoe wil ik het hierna... Zijn ze natuurlijk ook niet naïef. Ze zeggen ook in Oekraïne... ja, we kunnen beter maar iets bouwen... wat we niet over 5 jaar weer opnieuw hoeven te doen. Want dat klimaat, dit is ook die komt op ons af. En dan ben jij niet... ik zit even na te denken... stel dat de tijden van na de Tweede Wereldoorlog... nou, ik noem maar wat, een Australiër hier was gekomen... en had gezegd, ik ga zeggen op Rotterdam te herbouwen. Dan hadden we misschien gezegd, nou, dat kunnen we zelf wel. Hoe zien ze jou hierin? Ik denk dat het is natuurlijk moeilijk voor mij om te zeggen. Gaat een beetje lachen. Maar, omdat ik er al zo lang kom en al zoveel was, zoveel werkte... denk ik dat ze me niet als die opportunist zien die het wel even komt helpen. Maar zijn die er? Ja, die zijn er zeker. Maar in ons geval, we hebben dus een netwerk opgericht van inmiddels 90 mensen... en daarvan zijn er 60 ook Oekraïners. En dat is ook wel echt een uitgangspunt. Maar die Oekraïners die zeggen ook, we hoeven dat ook niet alleen te kunnen. Wie zou dat wel kunnen? Als Nederland nu, net de gemeente Utrecht zou op die manier geraakt zijn... zouden ze het ook niet alleen kunnen. Dat is ook niet erg. Maar dan moet je dus wel een manier bedenken hoe je wel in de driving seat blijft... terwijl je aan de andere kant wel voldoende steun krijgt om te kunnen rijden. Ja. Ja, en dan kom je dus uiteindelijk in een situatie terecht. Want jij hebt wat foto's meegenomen. En er is één foto, mensen die met de webcam meekijken... die kunnen die foto dan ook mooi even zien. Dat jij zit te overleggen met, ik denk, een gemeenteraad. Maar we moeten even naar die foto gaan kijken. Maar die omgeving ziet er nog wat rommelig uit. Wat zien we op deze foto? Wat gebeurt hij hier? Raakt ook wel het onderwerp wat we net hebben. Ze vertrouwen me mede omdat ik daar ben, ook nu. Dus ondanks het feit dat ik natuurlijk in februari het land uitgevlucht ben eigenlijk... heb ik wel besloten, en meerdere mensen om me heen... van we gaan gewoon terug, we blijven komen. En dat heeft een beetje risico. Dus toen we hier afgesproken hadden met de gemeenteraad in ballingschap... van de gemeente Mariupol... voor Mariupol hebben we deze visie geschreven. Toen was ik een tussenpresentatie aan het geven. En die zouden we geven in een stad. En die werd op dat moment, het was oktober, werd die geraakt... door de eerste kamikaze drones die toen een beetje begonnen te vallen. Maar je gaat gewoon door. Dus op een of andere manier zit je daar dus in zo'n oorlogsomgeving... ben je met z'n allen in die schuilkelder omdat dat de veiligste plek is. Was je van plan om een presentatie te gaan geven? Was daar internet en wifi? En je gaat het alsnog maar gewoon doen. Want ja, je kan elkaar ook gaan zitten kijken. Maar dat moment was wel bizar, hoor. Ik bedoel, dit was een schuilkelder die eigenlijk daarvoor een beetje dienste als een soort van werkplaats. En ja, tussen die werkbanken en de geïmproviseerde... Ja, er waren wat waterflessen gewoon voor mensen die daar moesten schuilen. En nou, dan gingen we maar gewoon aan de slag. En er zaten ook een paar andere mensen omheen die er helemaal niks mee te maken hadden. Die konden dat allemaal volgen als ze het interessant vonden. Maar het is gewoon daar zijn en meemaken met hun. Ja, dit had nooit online gekund. Er zijn ook buitenlandse ondersteuners die echt ook nog wel goed werk doen. Maar die gewoon daar helemaal niet komen. Ja, dat vind ik wel... Ja, ik vind het aan de ene kant knap, want hoe kun je dan tot een goed verhaal komen, tot een goede visie komen, tot een goed voorstel komen, een goede ondersteuning. Maar ik vind het ook wel een beetje een gemiste kans. Want je kunt echt redelijk veilig ook wel reizen door het land. Ja. En het is echt niet zo dat er overal naar de hele tijd bommen mee heen vallen. Deze foto en dit verhaal doet het natuurlijk altijd goed, maar dit is ook het enige moment dat ik de bommen heb horen vallen. Vorige week liep ik gewoon door een zonnig Lviv op een congres met meer dan 1000 mensen. Ja, waar we het hadden over die wederopbouw. Dan heb je helemaal niet het gevoel dat je... Nee. Ja, het onderwerp is de hele tijd oorlog en wederopbouw. Maar het is niet je dat je nou dan de hele tijd met kogelvrije vesten rondloopt. Nee. En natuurlijk ga ik ook niet aan die frontlinie. Nee. Daar heb ik niks te zoeken. Nee, en nu zit ik te denken... Nu heb je het over inderdaad andere mensen die daar ook bezig zijn. Hoe moet dat nou straks allemaal gestructureerd worden? Nou ja, dat is een van de grote vraagstukken. Er wordt eigenlijk al sinds vorig jaar zomer over nagedacht. Een groot probleem is dat Oekraïne zelf ook een hele kleine overheid heeft eigenlijk. Dus voor zover ik het goed begrijp, hebben bijvoorbeeld gemeentes een overheid die ongeveer 3 keer zo klein is als een Nederlandse gemeente van hetzelfde aantal inwoners. Dus ze verwachten ook minder van de overheid van oudsher. Er wordt ook minder belasting betaald. Het is gewoon anders. Dus er worden meer dingen ook door particulieren ook opgelost. Dat zie je in de oorlog zelfs ook overigens. Ja. Maar als het gaat over zo'n coördinatie van zo'n megaproject... Ja, je hebt het al over die woningcoöperaties. Ja, maar dat is maar 1 van de 1000 voorbeelden natuurlijk. Daarom. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... Daar zijn ze nu nog niet toe in staat, helemaal zelfstandig. Maar dat wordt nu heel stug. Hoort het en stotend ook wel, wordt dat op voorbereid... dat wel de landelijke overheid in Oekraïne in charge is. Gewoon aan het stuur zit. Maar zoveel mogelijk gesteund door allemaal landen en bedrijven eromheen. En banken en donoren. Ja. En dan zag ik een artikel waarin Rutte zegt... nou, de Nederlandse bouwers die kunnen hier ook mooi gaan bouwen. En dan zeggen die bouwers onder andere... nou ja, we hebben heel veel werk in Nederland te doen, maar ook corruptie. We zien dat niet zitten, want Oekraïne staat toch bekend om corruptie. Hoe moet ik dat dan zien? Ja, het is... Het is één van de vraagstukken die we moeten tackelen. Ik denk dat het... Maar zie jij jezelf dat tackelen? Wie is we dan? Nou, er was al een enorm anticorruptieprogramma al sinds 15 jaar. Daar was al heel veel bereikt. Maar zo'n, dus dat blijft natuurlijk rondzingen en het is ook niet helemaal weg. Je moet... dus hele scherpe afspraken maken met partijen daar... onder welke voorwaarden je daar inderdaad gaat bouwen of investeren. Ja, en dan moet je daar met z'n allen ook als Nederlanders aan gaan houden. En gewoon doorgaan. En dan verandert dat ook vanzelf. Maar zijn die bouwers nodig? Heel praktisch? Of hebben ze daar genoeg mensen die concreet het bouwen kunnen? Nou, het was niet een land waar... volgend probleem. Het was niet een land waar nou de bouwsector zo groeiend was. Omdat het een krimpend land was. Dus alleen in een aantal steden waar het groeide... was er ook een soort van bloeiende sector... als het gaat over bouwvakkers en bouwbedrijven. In heel veel steden was dat helemaal niet zo'n hand. Er is altijd natuurlijk wel renovatie. Er is altijd wel wat nieuwbouw. Maar niet op de manier zoals we dat in Nederland kennen. Dus in delen van het land denk ik dat de bouwsector opgebouwd zou moeten worden. Maar dan doe ik dat liever samen. Dus dan zeg ik niet van nou Nederlandse bouwbedrijven kom maar binnen en doe je ding. Nederlandse bouwvakkers zijn ook best wel duur in vergelijking tot Oekraïnse bouwvakkers. Maar laat dat ook gewoon een stimulans zijn voor de economie in Oekraïne. Laat dat maar de eerste banen zijn waar die soldaten weer mee aan de slag kunnen gaan. Of de boeren die niet een land op kunnen omdat het land vol met mijnen ligt. Of noem maar de fabrieken die gesloten zijn of kapotgeschoten zijn... waar dus nu geen werk meer is. Nou, laat die bouwsector maar voor een deel ook de eerste economische impuls zijn. Ja. Ik hoor dus heel veel hobbels. Wat is dat met jou dat jij daar heil in ziet? Heeft dat land, ben je verliefd geworden op dat land? Nou, ik vind die vraagstukken in die complexiteit die ze zijn, vind ik interessant en relevant. En het is gewoon de situatie. Dus hoe ingewikkelder, hoe leuker is eigenlijk bij jou een beetje het ding. Het is, of niet? Het is wel zo dat ik dat zelf interessanter vind daardoor. Het is een ongelooflijke intellectuele uitdaging. Maar dat is niet waarom je het uiteindelijk volhoudt of doet. Ik ga ervan uit dat ik in een heleboel van die dingen extreem gefrustreerd geraak dat het niet lukt. Het is gewoon een voorzorgsmaatregel voor mezelf. Maar laat 20% beter zijn dan wat ik nu terughoor van die onderzoekers naar aanleiding van de Joegoslavië-oorlog of de Tweede Wereldoorlog, dan ben ik eigenlijk al best tevreden. Laten we nou dat stukje in ieder geval helpen. Is dat elke keer weer een stapje? En we maken die stappen al. Als je het ziet, als het gaat over hoe de besluitvorming en participatie van de samenleving aan het veranderen is in Oekraïne. Als je ziet hoe het begrip over duurzaamheid en ecologie aan het veranderen is. Als je ziet hoe mensenrechten en dan bedoel ik inclusiviteit aan het veranderen is. En dat zijn allemaal dingen die allerlei mensen in Oekraïne met steun van Europeanen, van Amerikanen, van Japanners, van Canadezen. Die worden stapje voor stapje worden een beetje opgeschoven. En dan heel langzaam duw je dat de goede kant op. En is dat ver genoeg? Nee, natuurlijk. Gaat het allemaal lukken? Nee. Lukt een deel wel? Staan we dan te feesten? Zeker. Ja. Dus die kleine stapjes maken jou blij? Ja, zeker. En ja, maar als je daar bent, het is ook echt ongelooflijk wat voor energie die mensen daar hebben. Dus het is ook gewoon, het is veel leuker om daar te werken. Klinkt heel raar. Het is veel leuker om daar te werken met de mensen die daar er iets van willen maken. Die hebben zo ongelooflijk veel power. Ja, dat is heel wat anders dan hier in Nederland. Ja. Ik hoop dat jij heel vaak terugkomt en denkt, wat een stelletje zemelaars hier, hè? Dat zijn jouw woorden. Maar het is wel natuurlijk zo dat het mij ook leert dat we het hier zodanig goed hebben dat ook niet altijd goed voor ons is. Nee. Want ze moeten wel heel veel veerkracht hebben. Want het gaat ook je gaat een centimeter vooruit en dan weer een halve centimeter terug. Want jullie zijn druk met de plannen. En dan ontploft er een maand geleden ineens een dam. De dam in de buurt van Gerson. Even luisteren. Yeah, you see Dnieper River. You see the speed of the flood of the water, how quickly it's moving. And already just you can see how water is coming up very quickly. Already several meters higher, probably maybe 3 meters higher. Ja, wat dacht je toen je dit hoorde? Of is dat niet te overzien? Ja, een ramp? Ik kan het nog steeds niet helemaal overzien. Ik hoor nog bijna dagelijks nieuwe dingen over die rivier over die dam, wat het effect daarvoor gaat zijn op lange termijn. Ja. Van hele banale dingen als vervuiling van water met rioolwater, tot dat dat reservoir waar die dam voor was, dat werd gebruikt voor eigenlijk een landbouwgebied volgens mij 2 keer zo groot als Nederland. Kunnen we ons niet eens indenken. Al die boeren die zijn gewoon de komende 5 jaar buitenspel gezet. Ja. Nou heb je naast je hield het net al in de lucht. Daar wil ik toch nog even naartoe. Een plan, een visie voor Mariupol. Dat getuigt ook van veel moed en hoop. Want dat is dus echt een plan hoe je die stad echt weer kan herbouwen. Terwijl het is gewoon in handen van de Russen. Het wordt misschien wel nooit Oekraïens. Ja, in dat geval dan is het zonde van het werk. Maar we gaan ervan uit dat het Oekraïens wordt. Ja, dat is de startpunt van het team wat hier aan gewerkt heeft. Want vanuit dat perspectief zijn we ermee aan de gang gegaan. En dat is dus iets wat eigenlijk dus zoveel jaar geleden begon. Toen je daar ooit begon. En nu dus tot een soort... De link met de stad is inderdaad in 2015 begonnen. Maar op dit moment was het gewoon een nieuwe vraag. Met een nieuwe context natuurlijk. Ik bedoel, dit is zo absurd. En hoe je het heeft ook ons, ik geloof dat 9 maanden aan gewerkt hebben, maar een paar maanden gekost om überhaupt de vraag te kunnen bevatten. En die vraag die is voor een deel natuurlijk heel fysiek. Hè? Ja. Allemaal gebouwen die er niet meer zijn. Maar wat is er dan nog wel? Wat weet je? Maar economisch is een heel belangrijk onderdeel. Dus de economie opbouwen is bijna een derde van het boek. Oké. En geld is er nodig, hè? Zeker. Zeker. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Want daar ga je niet over. Maar dat het nodig is, dat kan je zeker wel beamen. Ja, er is zeker geld nodig. Of dat allemaal giften zijn, of leningen, of investeringen, of samenwerkingen. Dat moeten we zien. Mag ik je ontzettend dank en heel veel succes wensen. Ik hoop dat je niet te gefrustreerd raakt en heel veel mooie momenten gaat meemaken met de mensen daar. En voor de mensen daar, Fulco Treffers, hartelijk dank. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij ontvangt beeldend kunstenaar Anne Wensel. En ze heeft een tentoonstelling op dit moment. Carte Blanche, Fuck the Dictator. Nou, dat past wel een beetje in een museum. Straks om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. Daarin Jeroen Carabé, ook een beeldend kunstenaar met een persoonlijk verhaal. Fijne avond, tot zo. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.